میں جائے تو ہماری قبر آقا کے نور سے پر نور ہو، ہماری قبر میں وحشت اندھیرا نہ ہو، ہماری قبر تحت نظر وسیع ہو، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہو، ہمیں قبر میں جنتی کفن نصیب ہو جائے، تیرے حبیب کی پہچان نصیب ہو جائے، سوال جواب پر استقامت نصیب ہو جائے، اللہ قیامت تک آسانی قبر میں بھی نصیب ہو جائے، جب قیامت کے دن اٹھے تیرے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو جائے، جب حساب کتاب ہو تیرے حبیب کی شفاعت نصیب ہو جائے، ہم پر قیامت کا دن آسان کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے، یہ تیرے مقتدر بندے جمع ہیں، ہمارے حق میں دعا قبول کر لے، اور اللہ بنا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ دے دے، ہم جنت میں داخل ہو جائے تیرے حبیب کے، کب پڑوس مدری پڑوس ہمیں امیر اہل سنت کے ساتھ عطا فرما دے، کرم کر دے اللہ، یہ التجائے یہ دعائے ہم نے آج کی رات کی بڑی امید باندھ کر اللہ تجھ سے مانگی ہے، تو دینے والا ہے، تو فرماتے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، تجھ سے مانگ رہے جو تیرا سب سے پیارا بندہ ہماری دعا میں حاضر، اللہ اس کا واسطہ ہماری التجا پوری کر دے، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، تجھے ایوب علیہ السلام کا واسطہ، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، معراج کی رات کا واسطہ تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ جن کی ماں باپ بیمار ہیں، بیٹا بیوی بیمار ہے، بھائی بہن بیمار ہے، جو خود بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے دے، کینسر کے مریضوں کو شفا دے دے، بلڈ پریشر کے مریضوں کو شفا دے دے، جو بدن کے مختلف حصوں کے درد کا شکار ہے اللہ انہیں شفا دے دے، یا اللہ جو اسپتالوں میں بیمار ہیں، اریڑیا رگڑ رہے اللہ انہیں بھی تندرستی دے، اللہ اللہ ہمارے حق میں بہتر کر دے، تنگ دستی ہے اسے فراغ دستی میں بدل دے، بے اولادی ہے نیک و صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے، اللہ اولاد کی نافرمانی کے شر سے تیری پناہ مانگتے پناہ عطا فرما دے، ہمیں اپنی اور اپنے اولاد کی اپنے اہل و عیال کی تیری رضا کے مطابق تربیت کرنے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ پیارے حبیب کا واسطہ دین متین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لے، سنتوں کی خدمت کے لیے قبول کر لے، یہ گناہ بری فضول زندگی سے اللہ ہمیں نجات دے دے، کام کی زندگی نصیب کر، کام والے کام نصیب کر، مولا ہمیں اپنے مقصد حیات پر رہنا نصیب کر دے، اے قادر مطلق ہم ہٹ گئے، ہمیں راہ راست پر لیا لیا مولا لیا، ہمیں ہمارے نفس ہمارا کے سپرد نہ کر، اللہ تیری رحمت کی چادر میں چھپا لے، تیری محبت کی چادر میں چھپا لے، ہمیں سنت بری راہ چلا، عشق بری راہ چلا، اسی راہ پر چلتے چلتے چلتے چلتے ایمان اور عافیت پر نیچے مدینے میں شہادت کی موت آ کر، جنت بقی ہمارا مت بن کر دے، جنت سے دو سے پیارے حبیب کا پڑوس امیر اہل سنت کے ساتھ عطا کر، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، نہ چاکیاں ہیں نہ اتفاقیاں ہیں، انہیں محبت و پیار میں بدل دے، یا اللہ ہمارے شہر کو امن و سکون کا گہوارا بنا، ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارا بنا، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچا، ہمارے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت پر رحمت عام عطا فرما، آج کی رات کی برکتیں تمام مسلمانوں کو عطا فرما دے، تمام عشاقوں پر کرم فرما دے، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنے فضل کا می برسا، یا اللہ جو بارشوں میں بیچارے بے گھر ہو گئے پریشان ہو گئے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، یا اللہ جو زخمی ہو گئے انہیں تندرستی دے دے، اللہ اللہ اللہ جن کا اجڑ گیا بچھڑ گیا لوٹ گیا اللہ انہیں ان تمام عاشقان رسول کو بہترین نعم البدل عطا کر دے، صبر عطا کر دے، صبر عطا کر دے، اللہ ہمیں صابر شاکر بنا دے، یا اللہ جو اسلام بہنیں نکاح کے انتظار میں اچھے انہیں رشتے عطا فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا پرچیاں دی اللہ سب کی نیک و جائز دعائیں پوری فرما دے، امیر اہل سنت ان کے اہل و عیال تمام علماء مشائخ کے اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، جتنے اسلام بھائی حاضر ہیں, جو دعا میں حاضر ہیں, مدنی چینل کے ذریعے حاضر ہیں, جہاں جہاں بھی ہیں, اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا, معراج کا صدقہ دے دے, معراج کا صدقہ دے دے, ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, ہم خالی نہ جائیں مولا, ہم خالی نہ جائیں. بے شک دعا قبول کرتا ہے, جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ فرما دے, جو ہمارے حق میں بہتر ہے مولا پیارے ابھی کے سب کے وہ فرما دے, ہمیں صبر دے دے, ہمیں شکر دے دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یار کر دے پوری آر, دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچا, مدنی چینل کو نظر بس سے بچا, یا اللہ دین 25ویں رات 26ویں ترقی دے دے, مدنی قافلوں کی بہاریں ہوں, مدنی انعامات کی بہاریں ہوں, علم و عمل کا اسپیکر بنا دے, ہمیں ہمارے مدنی دو مدنی کام, مدنی قافلہ, مدنی انعام کا پابند کر دے. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي وعليه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي هاشمي يا مطلب يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, السلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, لا اله الا الله محمد رسول. بچے بچے اسلام بھائیو, باب المدینہ میں سحری کا آخری وقت 5:26 ہے, تو تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں, کل 27 کا روزہ بڑا برکت والا ثواب والا ہے, تو ہر اسلام بھائی نیت کریں. ابھی بہت وقت ہے باب المدینہ کراچی میں سحری کے وقت کو, بہت وقت باقی ہے, ہر اسلام بھائی نیت کریں انشاءاللہ کل کا روزہ ضرور رکھیں گے. مصطفیٰ چاہیے رحمت تیرا ہو سلام, شب بزم نیدار تیرا ہو سلام, شب بزم نیدار تیرا ہو سلام. زید و زینت عرش درود عرش کی, زید و زینت عرش درود عرش کی, وہ مظہر بیلا شب اسرا کے دو رات دائم درود, شب اسرا کے دو رات دائم درود, شب عزم جنت بلا صفا جانے رکھ تیلا ہو سلام. دم آ گیا